Перапёлка, ты не ві гняздзечка, блізка для дарожкі перапёлка. Пастушочкі каровак пагонюць, яечкі забяруць. Пастушочкі, канюшочкі на начлег паедуць, гняздзечка разбуруць. Канюшочкі, перапёлка, ты не ві гняздзечка, блізка для дарожкі перапёлка.